عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، گناہگار کی ہے شاہِ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو تاری، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو تاری، حسن صدقہ سر پالی کرونا نا، حسنین کا صدقہ سر پالی ضرورا نا، ڈر لگتا ہے ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، قبر و حشر کا سب ختم ہو گیا ہوتا، آہا سلبے ایمان کا خواب کھائے جاتا ہے، کاش میری مجھ کو نہ جنا ہوتا، ڈر لگتا ہے کہی ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے بچانا، جب رو رو میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا، جب دم لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے تب ٹوٹ رہا ہو آقا میرا جس وقت کے تب ٹوٹ رہا ہو مجھے چہرا پورے نور دکھانا اس وقت مجھے چہرہ پورے نور دکھا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب گو کو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑانا جب قبر میں احباب چلے مجھے تو لوٹا کر جب قبر میں احباب چلے مجھے تو لوٹا کر جب قبر میں احباب چلے مجھے تو لوٹا نہ پا سب کوئی رشتے دار ہے جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لوٹا کر اے پیارے نبی گورے کی وحشت سے بچانا اے پیارے نبی گورے کی وحشت سے بچانا اے خیر سے تدفین کے ہو سارے مسا مراحل ہو قبر کبھی لطف سے آسان دبانا جس وقت کرے آ کے سوالا جس وقت نکیرین کرے آ کے سوالا سرکار تم کر کے جوابات سکھانا سن رہا ہے ہو ہے بڑا سا نور کا پادو سجنانا جب ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے یا رسول اللہ جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل تیرے کو دلاسا شہ والا ضرور آنا جب روزے قیامت ہو سوا میل پہ سورج کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا ہو عرصہ محشر میں میرا چاک نہ پڑتا للہ مجھے تھا منے رحمت میں چھپانا محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا محشر میں حساب ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھے بھول نہ جا میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھولانا فرما کے شفاعت میری عائشہ فی محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا یا شاہ مدینہ مہ رمضان کا صدقہ یا شاہ مدینہ مہ شعبان صدقہ جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت مایوس نہیں ہے ہو جا عرش کا بہانہ ہو چاہے گا تار کی بخشش کا بہانہ